Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei, hei. Hei. Hallo. Velkommen til Radioresepsjonen. En litt nedpå onsdag. Ja. Tor er tilbake igjen. Hei. Hallo. Neida. Velkommen til Radioresepsjonen, mine damer og herrer. Tore Sagen er tilbake igjen fra London. Og Coldplay-konsert, ja, fantastisk. Helt utrolig. Det er så godt å ha deg tilbake, Tore. Ja, tusen hjertelig takk for det. Ja, vi hadde jo Synnøve Skarbø, altså TV-Norge-dronningen, på besøk i går. Og hun, ja, for en dame. Ja, for en dame, ja, som vi sier. Mm. Men hun kan jo selvfølgelig, altså hun kan være så mye dame bare vil, men hun kan aldri erstatte deg, Tore Sagen. Nei, og det, sånn er det bare. Men det har vel med kjønn å gjøre. Det er vanskelig å plassere inn en vakker kvinne i Radioresepsjonen. Hun var så lav, Tore, hun var så lav. Så nei, var hun lav? Jeg er sikker på hun var fryktelig høy. Nei, det var ikke fryktelig høy, var hun ikke. Nei. Det var ikke fryktelig lav, altså. Nei, det var ikke, nei. Normal jentestørrelse. Ja. Ja, rett og slett. Slank over midjen, flott, langt lyst hår, om, jeg vet ikke om det var ekte, om en ekte blondine eller hva, men nydelig var det i hvert fall. Ja. Ja. Men Tore, du er altså tilbake, du har sikkert så mange spennende historier å fortelle fra London. Ja, det kan jeg love deg at jeg har. Ja. Det var helt utrolig fabelaktig hele reisen. Ja, nå må du ikke begynne nå. Nei, for det spalten begynner først om få minutter. Ja. Radioresepsjonen er her for deg frem til klokka blir 12, og vi skal i dag ha den forferdelig populære spalten Radioresepsjonens postkasse. Det betyr at du kan sende inn spørsmål til oss om alt mellom himmel og jord, som jeg har sagt så mange ganger tidligere. Og altså, vi snakker om alle typer spørsmål som du som sitter og hører på tror at vi her i Radioresepsjonen kan svare på. Er det noen, vil du ha spørsmål i en bestemt retning i dag, gamle Kjøstheim? Frukt og bær? Ja, for eksempel. Det er ikke det samme. Nei, det er jo ikke det samme. Nei, det er ikke det samme. Nei, frukt og bær. Har du noen spesiell kompetanse på området? Eller er det bare fordi du synes det er gøy alt å svare på? Jeg synes det er godt med frukt og bær. Men du synes ikke det er like godt som kjøtt og godteri? Nei, kan du ta kjøtt og godteri? Nei, for da vil jeg ta kjøtt og godteri. Du tar kjøtt og godteri, ja. Frukt og bær på deg, Bjørte. Altså, dette er hovedtema. Paraplyen, da. Men også andre ting som du kan svare på, Bjørte. Du tok kjøtt og godteri. Riktig. Ja, da var i all verden står igjen til meg da. Brus og saft. Brus og saft, ja. Det er faktisk ganske god på. Det er faktisk ganske god på. Men brus og saft på meg... Frukt og bær på deg, og kjøtt og godteri på deg, Tore. Også andre spørsmål, det er viktig å understreke det. Vi har helst andre spørsmål. Vi har spisskompetanse på disse nevnte områder, men vi tar også imot andre spørsmål. Og send da ditt spørsmål til 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Ja, med andre ting som skal foregå i sendingen i dag. Ja, så definitivt. Vi skal få høre fra den thailandske kvinnen Supaporn, som har en tendens til å ringe deg med sitt noe uvanlige business-konsept, som går på at hun da har, at man har en bokklubbordning på thai-maten, slik at man må avbestille jevnlig. Ja, nettopp. Og så, ja, det er andre ting som skjer også. Du skal stand-up igjen, Bjørte. Ja, egentlig skulle vi ikke ha det, men at, okay, jeg tror til i dag, det kommer ikke til å bli bra. Nei. Det kommer til å bli elendig. Er det helt elendig? Ja, det er skikkelig. Er det spurviser? Er det mot et tidspurvis? Nei, det er ikke... Ja, det er slags spurvis også. Det er vits dritpinglig. På vits, liksom? Det... Nei, ja, det prøver jo på det. Men du går slag i slaget? Ja, ja. Men det er selvironisk og... Selvironiske spurviser? Ja. Så bra. Er det spurviser? Nei, det er ikke spurviser. Nei, ok. Er det den, du hadde jo den selvironiske spurvis-stand-up for ikke så lenge siden, hvor det gikk på dette at faren din var så liten at han jobbet i minibar. Ja, stemmer. Det synes folk var morsomt. Ja. Du har fått gode tilbakemeldinger. Og så har vi i senere tid sett bilder av faren din, og han er jo ikke så liten i det. Nei, han er faktisk høyere enn deg. Ja. Men uansett, det gleder vi oss til, Bjørte. Jeg har lyst til å kommentere bekledningen til spesielt deg, doktore. Fordi du har kjøpt en så nydelig altså, jeg holder på å si hvit skjorte, men det er ikke hvit. Feil. Hva er den, Tore? Den er off-white, eller eggeskallhvit. Jeg kjøpte den selvfølgelig i London, da jeg hadde muligheten. Den er ikke lattehvit. Hva sa du? Den er ikke lattehvit. Vi snakker enda høyere. Den er ikke lattehvit! Ikke lattehvit, eller jo, kanskje den er... Nei, men kanskje den er elfenbenshvit. Den er elfenben. Elfenbenshvit, ja. Ja, det ser ut som en skikkelig dyr rikmannskjorte. Nei, det var ikke så gæren dyr, skjønner du. Vet du at elfenbenjakt er forbudt? Så hvis den er elfenbenhvit, så er det eventuelt en illegal skjorte du har på deg der? Og du tror at de har tatt fargeekstrakten fra... De har sikkert malt opp da elfenben, og så har de laget en slags bøtte med maling av det, og så har de dyppet skjorten i det, hengt det til tørk, og vips, og ut i butikken. Du har en mahogni-skjorte på deg, Bjørte, malt opp av mahogni-trær, som er forbudt å hugge. Ja. Og det er idolskjorten din, er det ikke? Ja, det er idolskjorten, ja. Som har noe skrukket idolskjorten. Skrukk med overlegg. Ja. Jeg har på meg den vanlige. Dette her er den grå utgaven av Arne Husvegg-skjorten. Ja, det stemmer. Stemmer faktisk. Det er helt lik som Arne Husvegg-skjorten, bare en annen fargenyanse. Er det Dovre du har inne i skjorten? Nei, det er nok dressmann. Kjøpte Berlin? Dressmann, ja. Nei, ikke kjøpte Berlin, eller. Ok, dette ble veldig internt. Er det så internt? Ja, ganske. Vi skal være et åpent program for alle som vil være med på denne fantastiske lettebeinte reisen frem til klokka blir 12. Vi skal høre Sam! Sparrow, dette er Sam Sparrow. Black Sparrow. And gold. Det var Sam Sparrow. Sam! Sparrow i radioresepsjonen. Sparrow. Black and gold. Jeg må si, denne musikksjangeren her, jeg vet ikke hva den heter. Det er ikke vise, det er ikke pop, det er ikke rock, det er ikke R&B. Er det ikke house, da? Eller kanskje det er house? Ja. Jeg mener at dette må jo være en avvart av house. Jeg har aldri vært noe særlig bevandret i house-musikken selv. Nei. Men jeg synes dette minner veldig om det, selv om jeg ikke har hørt noe særlig. House, ja. La oss si det er house, da. Og hvis det ikke er house, så får dere bare klage, det gjør dere sikkert uansett. Ja, kjære lyttere, altså, selv om vi ikke kan denne sjangeren, eller vet hva den sjangeren heter, så ikke hva skal jeg si, ikke kjølhal oss av den grunnen. Jeg har sett bilder av Sam Sparrow. Sam? Han, det er ikke tvil om at han tilhører et miljø som kan til forveksling minne om house-miljø. Han har blant annet hatt et samarbeid med den norske artisten Annie, vet du? Det har vi sett bilder av. Vi har sett bilder av det på internett. Mm. Han har morsomme, sånne store briller, sånn som han lille, morsomme svarte gutten i den serien som gikk. Han som var sånn nerd, husker du det? Ja, stemmer det. Han var flink på skolen, og stemmer det. Veldig nerdete. Ja. Og han, etter som sesongene gikk, så, hva heter han, husker jeg? Han var rare. Han snakket sånn. Folk synes han var ustyrtelig morsom. Og så fikk han høyere og høyere liv. Og så fikk han større og større briller etter som sesongen gikk, og ble mer og mer nørdete. Snakker om TV Norge, er nok der den har gått som ekte helt feil. Og han, sånne briller hadde han, Sam Sparrow. Sam. Men han hadde det på en ironisk måte, ikke som denne nerden, denne svarte nerden. Den house-aktige ironiske måten. Ja. Sjekk tekstmeldingen om det er noe som har sendt. Ikke, altså dette her får vi ta under sangene. Den der sjekk tekstmeldingsgreiene. Klubbmusikk. Jeg trodde vi hadde blitt en rockkanal, men noen ganger så klinker vi til med klubbmusikk. Yes, vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Og jeg tror rett og slett vi må bare rydde plass for Tores fantastiske Coldplay-konsertopphold i London. Ja, det var helt fabelaktig. Jeg var på The Brixton Academy. Der er det mange store som har spilt. Ja da, jeg husker ofte at jeg hørte på Faith No More, som hadde en live CD som de hadde spilt inn i Brixton Academy. Mm. Og denne konserten som jeg var på ble også spilt inn av The BBC, som lagde da, tror jeg skal lage da, konsertopptak av denne, akkurat denne forestillingen. Men altså, når jeg får høre sånn når jeg er på konserter, og de skal lage konsertopptak av det, så prøver jeg å lage sånne lyder sånn at jeg kan gjenkjenne hvis jeg skal kjøpe konsert-CD-en. Stemmer. Gjorde du det? Det glemte jeg helt, men det burde jeg jo ha gjort. Så den vil nok ikke være noe spor av meg på den platen. Men det blir nok ikke lagt på et eget spor. Nei, det blir nok ikke eget spor. Men det blir nok ikke spor av meg heller, for å si det på den måten. Men man merker jo da at artistene er smertelig klare over at dette kommer til å bli en CD. For da må de passe på å være ekstra morsomme mellom sangene. Så Chris Martin, denne søte, krøllete britiske gutten, han passet på, han var veldig smart og kjapp, brukte ikke for lang tid og var ganske morsom. Og i tillegg så ga han fra seg gitaren sin til en heldig publikummer etter den tredje låten. Nei, det var flørt. Det var en helt ny, og den gitaren var sikkert dyr også. Ja. Fy søren. Men så du noen sånne celebriteter? Var det noen andre kjente personer på den konserten? Ikke bortsett fra de som stod på scenen. Nei, så var det vanlig brittisk middelklasse ungdom som var der. Men det er vel ikke, altså det er vel bare Chris Martin som er en celebritet. Du har ikke kjent igjen noen av de andre i bandene. For meg er jo også trommerslageren i Coldplay en celebritet, for han ligner jo så fryktelig på deg, Steiner. Gjør han det? Ja, og nå har han blitt en ganske god trommerslager også etter hvert. Dævensteis. Tenkte jeg det, ja. Hvis det skulle gå ad dundas med dette programmet i fremtiden en gang, så kan jeg jo reise til England og tjene gode penger på å være lookalike-en til trommisen i Coldplay. Eller hvis de skal lage en film om Coldplay, så er du aktuell i rollen som trommerslager. For jeg har jo litt skuespillegener i meg også. Du har jo vært med i masse komiserer her på NRK-standard, og gjort det kjempebra. Ja. Tusen hjertelig takk. Takk for det. Så hyggelig. Ja, men det er ja, virkelig... Jeg kan tenke meg å gjøre noe drama nå i England. Ja, jeg tror ikke den store filmen om Coldplay kommer til å bli en komedie. For det er ikke noe stort humorband. Nei, det er ikke, det er ikke Trøst og Bære. Nei, det er ikke Falsk Mathisen. Nei. Hadde det vært noe sett Trøst og Bære på The Brixton Academy, da skulle jeg dratt umiddelbart. Ja. Drita full før Drøbaksund og så videre. Mm. Med fullt orkester. Nei, men så fantastisk, Tore. Det skal jo sies at du, altså i utgangspunktet ikke er verdens største Coldplay-fan. Det er jo fordi du vant billetter. Ja, altså en som tilfelligvis bor i samme leilighet som meg vant billetter og kunne ta med meg. Ja. Det var, så det er ikke noe sånn at jeg har kjempet lenge. Det er samboeren din du snakker om nå. Ja, det kan du godt si. Ja. Og så var du ute i Londons store gater og handlet skjorte etterpå. Jeg spiste en... Off-white, hvis jeg skal ta maten først, så spiste jeg en fantastisk kylling rett etter konserten. Det var en av de beste kyllingene jeg noen gang. Men de har gode kyllinger i England. Du, det er helt ut... Jeg, faktisk, fra jeg landet i England til jeg dro igjen, så spiste jeg ikke annet enn kylling. Med potetgull. Ikke med potetgull, men med chips. Du vet hva, jeg synes vi har viet nok tid til deg og din historie. Det får være opp til programleder. Ja, jeg er sikker på at du kunne holdt på i mange minutter til. Tro meg, det kunne jeg. Ja. Vi skal ta litt om Bjørtes gårdsdag. Nei, jeg gjorde omtrent ingenting. Jeg bare satt på TV. Jeg går bare rundt av der, ja, det kan vi gjøre. Høydepunkt i går? Nei, det var... det var ingenting. Det var ingen høydepunkt i går. Høydepunktet var... At ingenting skjedde. Ja. Er du helt sikker på at ikke noen ting skjedde? Så du ikke krigen engang på... Jo, det gjorde jeg. Jeg, jeg måtte seppe mellom den og Italia-Frankrike. Hva var dybdepunktet i går? Hva var det verste? Nei, jo, det var en som satt i sånn et, hva heter, sånn kanon, nei, sånn skyte greie under fly, han satt og skjøt. Nå snakker du om på televisjonen, ikke sant? Ikke i leiligheten din. Ikke, nei. Det var jo som satt under en fyr på skyet. Ja, det var de skjøytene mange fly i den krigen. Ja, ferdig. Vi er på serien. Ja. Så det å se krigen-serien var både høydepunktet og dybdepunktet? Ja. Ja, ok. Selv ikke noe spennende opplevelse. Spiste pizza, ferdig pizza til middag. Husker, var det en ny bolognese? Rustikale eller? Nei, det var det Dr. Øtker. Det er ny en, ja, veldig god. Skal vi komme tilbake til senere. Vi skal høre Santana og Rob Thomas. Dette er rock. Ja, dette er, hva er det? Det er, ja, slags rock. Ja, hvilken sjanger er dette, du? Nei, jeg vet aldri. Dette er tre. Real Ones var det Lonesome Town i radioresepsjonen på P3. Vi har en fun fact om Real Ones forløpig, og hva er det, ja, Bjørte? Ja, det er vel at frontfiguren skal snart gifte seg med Guri Solberg. Ja, det er riktig. Det er vel egentlig nesten to fun facts det, at frontfiguren er sammen med Guri Solberg, og den andre fun facten er at de skal gifte seg også. Ja, de elsker hverandre helt hemmingsløst. Ja, jeg tror de skal gifte seg i august. Nei, så fantastisk. Ja. Ingen også har invitert, bare så det er nevnt. Ja, selv om vi alle er gamle kolleger av Guri Solberg, som hadde Kaliber og Gusj her på P3 i gamle dager. Vi er ikke engang invitert til kaffen. Nei. Jeg har forresten legget til at det var jeg som kom opp med navnet Gusj da det i sin tid ble lansert, faktisk mitt verk. Skal vi ha en spalt som heter Radioresepsjonen is walking down the memory lane og snakker om... Synes det var greit å nevne siden du sa det? Det er moro for folk å vite også. Ja, klart. Det er en fun fact om deg, det. Mm. Ja. Jeg kan nevne at det var jeg som kom på Guri Solberg. Det er min type humor. Den der liker jeg godt. Ja, skjedde du virkelig treffe spikeren på når det er din type humor? Vet du hva? Der traff du den så at... Ja, den, så det sang? Det sang, ja. Det var jo masse forslag at du skulle hette Trine Slikkebakke blant annet, men det ble det ikke, så det endte på Guri Solberg. Ja, så, også var, jeg tror jeg la en forslag på at du skulle hete Randi Haknemakkene, men det var for vanskelig. Nei, det tror jeg ikke. Ja, Haknemakkene, jo. Mm. Jeg fant opp Trine Grung navnet, og Pepperush. Ja. Jeg fant på altså Howard til Howard Duck. Skilte. Howard Duck. Ja, nei, jeg bestemte å stryke Duck. The Duck. Jeg fant på Howards bærbare fredagsparty, hvis du husker det. Jeg fant på Bjørn Hansen og utenriks. Ja, men, det synes jeg det begynner å... Ja, for det var jeg som fant på Urix og forkortet det til Urix. Ja, akkurat. Nok om det. Vi gjør også små oppdrag å finne på ting, hvis du trenger det. For vi har det 2 500 kroner i timen, så ja, finner vi på ting for deg. Hvis vi finner på noe bra, så gjør vi det gratis. Send en seriøs henvendelse til rrkrøllalfa.nrk.no. Kanskje vi kan finne på ting for deg også. Ja, Steve Urkel. Riktig, det er det den lille svarte nørden på TV Norge. Ja, Steve Urkel het han som hadde høyvannsbukse og alt for store briller og alt for tilgjort stemme. Ja, jeg merket at den serien, den dabbet litt av for meg, for da humoren lå mye i hvordan han så ut. Ja. Og da er det mer en spillefilmgreie enn en serie som går evig alltid. Det var mange som visste og hjulpet oss med å få oppklaring på hva den lille svarte nørden på TV Norge. Vi sender alle dere et RR-krus så fort vi får det. Hvis vi får RR-krus noen gang, så skal vi alle dere som har skrevet Steve Urkel få det. Men vi har altså ikke RR Cruise ennå. Det var også en solskinnshistorie som du fikk inn på e-post her, Bjørte. Eller Tore fikk inn på e-maskinen. Du leste på skulderen hans. Ja, stemmer. Ja. Ja, jeg skal lese opp. Bjørte vil ikke lese den opp også. Nei, jeg kan lese opp, jeg. Det er altså fra... Han har ikke... Jeg leser så dårlig. Ja, men kan du lese opp skulderen, vel? Det er fra Andreas. Han er kreps og født i Sams Barros år. Ja. Og han sendte inn et spørsmål til postkassen. Her for en stund tilbake om hva han skulle velge å gå opp i til eksamen. Mm. For da kunne velge forskjellige ting angående krigen. Var det ikke, forskjellige kriger? Forskjellige kriger var det kanskje. Ja, det var vel sånn nyere historie, forskjellige ting. Det var Kuba-krisen, det var Berlin, det var Vietnamkrigen. Koreakrigen. Koreakrigen. Mm. Riktig. Og han valgte, eller vi valgte Vietnamkrigen for han. Mm. Og han vil gjerne takke oss for at han fikk toppkarakter på den eksamen, og er veldig fornøyd med postkassespalten. Postkassespalten. Vet du hva? Gratulerer. Toppkarakter, altså. Så det kan være lurt å henvende seg til det lettbeinte underholdningsmagasinet Radioresepsjonen, hvis man er i tvil om visse valg. Mm. Denne valgspalten kommer kanskje til høsten. Valgspalten kommer til høsten. Ja. Folk har også vært ekstremt flinke til å sende inn spørsmål til nevnte postkasse. Postkasse. Og fortsett gjerne med det. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Blant annet er det en som heter Bjørte her, faktisk. Nei, Bjørte, det skal ikke være mulig. Bergsvåg, og han er født i Bob Marleys hår. Der er det mye dritt det nå, vet jeg. Hvorfor heter det blåbær når blåbær egentlig er lilla slash purpur? Ja. Ja, det kan vi kanskje svare på. Jeg synes jo de er relativt blå, ja da. Men det får bare ikke inni. Nei, men det er vel ikke inni den tar utgangspunktet heller. Ja, men lilla slash purpurbær høres litt tungvint ut å si. Ja, det er det. Det er ikke min humor. Jeg er inne på sporet av min humor. Men du gjør et forsøk på å heve humoren, ikke ødelegge humoren, ikke sant? Ja, jeg gjør jo hele veien. Og det er nobelt, det er veldig nobelt. Ja, ja. Veldig nobelt, veldig nobelt. Jeg møtte han, gitaristen i Kaiser... Nei, jeg tror Kaiser Orchestra er nå. Jo, ja. Det kan jeg fortelle deg likevel. Ja. Jeg møtte gitaristen i Kaiser Orchestra på nærbutikken i går. Nei, er det jo sant? Jo da. Hva sa han? Han skulle spille på kvart. Nå fikk han så en lang sommerferie i stedet. Ja, så deilig. Ja, deilig for det. Jeg tror de folkene hadde folk til å handle for seg. De må handle selv. Altså. Ja. Neida, han bor like ved meg, han gitaristen. Han bor ikke i Savanger, eller? Nei. Det er bare tull, det der. Bare ljug. Han snakker i Oslo. Perfekt Oslo-mål. Dette her er Kaiser Chiefs. Du hører på radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen, det er Steinar. Hei, Steinar. Det er Superpåden som ligger deg. Jeg ligger fra Thailand, Norges beste thai-restaurant og takeaway. Hallo, Superpåden. Hvordan går det med deg? Det går fint. Jeg skal snart leise hjem til ferieparadiset Phuket. Åja, så skal du hjem på ferie i sommer? Ja, være sammen med familie. Ja, skjønner. Så jeg håper at du har din Thailand-bestilling som består av 2 vårlule, 2 satay-kylling, 1 scampi, 7 chilisaus og 2 klabbekake, 300 kroner. Ja, jeg skal spise med kollegene mine i kantinen etterpå, ja, så beklager det. Men du får ha god tur til Phuket da, og hils familien din. Jeg skriver på Facebook at jeg suger deg i kjøkkenavdeling på IKEA Fuglhuset. Ha det bra, god sommer! Super. Ikke gjør det. Det er så utrolig dumt at sånne ting ligger ute med tanke på fremtidige arbeidsgiver og sånn. Du kan vel for en gang selv si ja takk til Thaimat når jeg ligger. Hvorfor vil du ikke ha det? Jeg vet du liker Thaimat, kjøkken. Ja, altså, jeg synes det blir litt tidlig å spise Thaimat klokka 12, da. For da er jeg litt på brødskiver og omelett og sånn, ja. I Thailand spiser vi Thaimat til frokost. Det er viktig å få en solid start på dagen før man går ned på havna og suger gamle fiskere før de kaster loss. Ja. Du kan jo prøve vår lønnsspesial, Pad Thai Kong. Stekte nudler med pianøtt og scampi. Ikke sant? Pianøtt spiser jeg når jeg drikker pils på kvelden, ikke til lunsj. Jeg skal ikke plesse deg, fett fjes, beklager. Ja, det er greit. Du får god tur til Phuket, og så snakkes vi vel til høsten igjen? Gifte deg med meg. Takk, men nei takk. Jeg er ikke interessert i å gifte meg med deg, Supa. Hvorfor ikke? Jeg er god kone for deg. Vaske hus og suge. Gi deg massasje og lage palmevin. Du kan slutte i NRK og starte luksushotellet i Phuket. Alle Superbånd-familier jobber for deg. Alle suger deg og jobber for deg. Du blir lik både i penger og opplevelse. Phuket, et ferieparadis. Ja, det blir veldig drastisk, Super. Jeg vet for det første ingenting om det å drive et hotell, da, for eksempel. Du kan gå hotell og næringsmiddel videregående. Skole enten på Gjøvik, Laufoss eller Dokka. Glunkos starter til høsten. Kom igjen, Basse. Jeg må si nei takk, jeg super. Jeg tror jeg blir i NRK inntil videre. Da skriver jeg på Facebook at jeg suger deg tom utenfor kultur- og kirkedepartementet. Ha det bra! Super! 3, 3, 3, 3, 3, 3. Du hører på? 3, 3. Ururt-vinner. Jeg skal slutte å si det nå, Mathias. Det er litt dårlig gjort mot deg å hele tiden linke deg mot Ururt-konseptet. Selv om du stakk av med seieren i dette fantastiske, hva skal jeg si, usignerte artistkonkurransen. Mathias Telles, Convicted, skal spille på... Har i hvert fall spilt på Norwegian Wood Festival, ja, på den bitte lille scenen. Ja, han er jo den minste artisten også, så det er ikke så rart. Og yngste. Helt klart. Og kanskje også den nydeligste. Ja. Han har også aner fra utlandet, om ikke tar helt feil. Han ser noe sydøstlig ut. Ja, jeg tenker Sør-Amerika, kanskje. Ja, jeg tenkte mer Bulgaria, Romania, eller Transylvania. Vi får bare gjette. Hvor tror du han er fra, Bjørte? Thailand, kanskje? Det var gjønete og revete. Vi vil ha en oppriktig mening fra deg, og så gir du oss bare dritt tilbake. Ja. Jeg setter mine penger på sydøstlig Romania. Ja, jeg setter mine penger på Sør-Amerika, ja. Jeg setter pengene mine på Italia. Ja. Hvorfor setter du på et helt kontinent i stedet for å velge et land? Fordi det er safere. Det er større sjans for å vinne den lille der. Så var det spennende. Vi skal til postkassen. Postkassen. Radioresepsjons postkasse. Det stemmer på en prikk. Og skal jeg begynne med å ta det første spørsmålet? Ja, gjør det, Steiner. Kjør på. Er det greit? Ja. Okay, jeg er tross alt programleder og basse, så jeg burde jo få lov til det. Det er Alexander som har sendt inn en sms til oss. Hei, Alexander. Han skriver, hei, folkens. Jeg regner med at det er både til dere og til alle resten av lytterne. Jeg foretrekker solbær-sirup, men hvilken saft liker du best, Steinar? Og jeg synes vi skal gjøre om det spørsmålet til hvilken saft liker dere best i radioresepsjonen. Hvis jeg kan begynne, så vil jeg si at jeg er jævlig i tvil om dagen når jeg skal handle min saft. For jeg skal handle min saft, og jeg er veldig glad i saft, og har gått over til denne, altså sukkerfri saft, som ikke er tilsatt sukker, og som heller har disse aspartam-tilsetningen. Men så har man jo, får man disse hjernekreft-ryktene da, at forskere har funnet ut at man får hjernekreft. Eller er det svulst, det er ikke vi sikker, men det er like jævlig begge deler. Ja, uansett så rotner hjernen din opp, og det blir dritt, og du kommer kanskje til å dø av det. Så jeg er ekstremt tvil nå. Jeg har nå valgt en safttype, jeg husker ikke helt hvilken produsent, jeg tror det var Nora, som har en saft som ikke er tilsatt sukker, men den har heller ikke aspartam. Hva smaker det av den da? Nei, den er ikke så god. Nei. Jeg har nemlig prøvd meg på Nora selv, med en bringebærsaft som de hadde, for jeg er veldig glad i bringebærsaft. Ja. Det var bringebærsaft dette forresten. Riktig, og jeg synes det smakte, det er noe av det jævligste jeg har smakt faktisk. Jeg synes det var helt grusomt. Så jeg, hvis jeg skal fortsette da og fortelle hva slags saft jeg drikker, så savner jeg fryktelig da Simpsons sin appelsinsaft med sukker i. Men den er der. Er den der fortsatt? Den er ikke oppdrivet på min lokale bunnprisbutikk i hvert fall. Nei, du må nok på Coop Mega, tenker jeg, ned på Tøyensetter. Ja, så dumt, men hvis det finnes, så er jo egentlig alt greit, hvis den inneholder sukker, for jeg er også redd for å få hjernesvulst eller kreft. Spiller ingen rolle, like jævlig begge deler. Står jo valget mellom å bli en ball og få hjernekreft. Jeg vet ikke, hva er verst? Ja, men du blir ikke en ball sånn uten videre. Hvis du går til T-banen hver dag, Steiner, så klarer du å holde det ballproblemet der i sjakk, tror jeg. Og du mener Steiner har gått for ball? Og du synes jeg har gått for ballproblematikken? Det virket som, hadde ikke du gått for ballproblematikken? Jo, fortsetter du å drikke den Nora-saften? Nei, jeg drikker den som ikke har noe tilsatt sukker. Ja, den er vond, veldig, veldig vond. Ja, den er vond, så jeg vet ikke. Så jeg må si som Alexander, jeg har faktisk også gått for solbær-sirup, og selv om det er en sirup og ikke en saft. Ja. Bjørte, er du en saftdrikker? Nei, egentlig ikke i det hele tatt, nei. Men at solbær-sirup synes jeg jo er ganske godt, da. Ja. Både varm og kald. Ja. Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor det er sirup, mens alle de andre er safter. Hva er det som skiller disse konsentratene fra hverandre? Det er på grunn av tykkelsen, altså den er jo sei. Det er jo som en sirup. Men hvis dere husker litt tilbake i tid, så hadde vi jo en stor diskusjon om rød eller gul saft også. Ja, og der minst jeg husker at jeg gikk for rød saft. Husholdningssaft. Ja, jeg klarer ikke å huske så sinnssykt langt tilbake, men hvis jeg hadde fått spørsmål i dag, så hadde jeg gått for gul sukkerholdig saft. Ok, greit. Har vi svart på spørsmålet? Ja, vi har i hvert fall debattert det litt, og jeg håper Alexander er fornøyd. Bjørte, har du et spørsmål? Ja, kommer fra Håvard. Løk født i løskens hår. Ja. Lysken har ikke hår, for det gniser vekk hvis man har slaskede lysk. Det har du, ja. Hva er forskjellen på en plakat og en plakett? Ja, der vet ikke jeg den. Bjørte har lyst til å snakke med oss. Nei, jeg vet ikke. Han tar opp spørsmålet fordi han har noe på hjertet. Nei, ikke nødvendigvis. Men jeg har alltid tenkt at plakat, det er sånn som er i papir, stort papir eller papp, eller et eller annet sånt, tynn papp, henger på veggen, mens plakett, det er jo sånne små, som gjerne har en sånn en tjukk tre bakgrunn, og så er det kanskje et sånn et Lions-merke, eller et eller annet sånt. Hva for noe? Et Lions? Club Lions Club-merke? Ja, ja. På plaketter? Alle plaketter? Nei, det kan være forskjellige ting. Det kan være sånn... nei, vet ikke jeg. Det er ikke som å si at plakater har sånn, ofte sånn Rambo-aktig motiv. Ja, Det er Rambo, så står det Rambo øverst, og så står det liksom Sylvester Stallone. Det er ofte plakater. Ja, det synes jeg man har et veldig snevert syn på hva plakater er. Ja, det er det jeg sier. Jeg prøver å liksom spisse det der med plakett, at det er Lions-merke på alle plaketter. Ja, plutselig så er det da en plakat bare med bilde av en dame i tights, for eksempel for Nasjonalballetten, ja. Som jeg synes er en helt annen sjanger innen plakat igjen. Og så vil jeg legge til når det gjelder plakett, at det ofte er også sånn, her hoppet Jan Ivar Hestenes ut av vinduet 3. juli 1942, fordi tyskerne banket på døra hans. Ja. Er det en plakett? Jeg la det i metall, og ikke i tre. Ja, nei, stemmer. Så som her bodde Henrik Wergeland, det er veldig aktuelt noen dagen. Helt riktig. De har sånn plakett, så jeg på den nyheten i går. Ah. Mm. Så det. Da har vi vel det, så det. Så det. Men plakat er også veldig ofte innenfor sånn kristen tradisjon, er at det er bilder av en solnedgang, og så står det et sånt skriftsted at det Jesus var kul, eller et eller annet sånn. Riktig, det er en kristenplakat. Kristenplakat. Mm-hmm. Boards blir noe annet igjen. Ja, boards blir for stort. Men det er akkurat som romanen og novellen. Novellen kan nærme seg romanen, og romanen kan nærme seg novellen, og de kan til og med krysse hverandre til tider. For eksempel kan romanen handle om bare et kvarters tidsrom, mens en novelle kan handle om et helt liv, men likevel er det en novelle. Det der er det vanskeligste på skolen. Vet du hva skal jeg si det der? Det er noe forbannet dritt at de ikke klarte å kategorisere det der. Vet du hva? Det er veldig dårlig. Vet du hva? Det er noe forbannet dritt. Da har de ikke tenkt lenge nok. Nei. Nå må en tankesmi ta dette opp og rette opp i norske bøkene på skolen. For boards kan det også stå Rambo på, har jeg sett. Ja, det kan det, men det er ikke. Men står det Lions Club på boards? Nei, det gjør det veldig kjent. Men en boards er gjerne sammensatt av flere plakater. Vet du hva? Nå begynner jeg å bli god gammeldags svett i øra. Ja. Skal vi ta en sang, eller? Ja, vi tar en sang. Vi tar en liten musikalsk pause. Flere spørsmål coming up. Før det, The Rapture og No Sex for Ben. Du hører på radioresepsjonen på P3. Postkasse. Radioresepsjons. Postkasse. Postkasse! Som du kanskje skjønner, så holder vi på med radioresepsjons postkasse. Postkasse. Her i vårt program, altså, på P3. NRK P3. Vi har fått inn en e-post her fra Korak. Hei, Korak. Og han skriver her som følger. Jeg regner med å spise så mye spare ribs i USA de neste ukene at barbecue-sausen brenner seg fast rundt munnen og nedover haka. Hvordan får jeg dette vekk? Ja, da kan jeg bare si at jeg er jo en stor tilhenger av retten spare ribs. Det er både billig, godt og morsomt å spise. Mm. Og da jeg var i USA og spiste dette, for det har jeg gjort, så er de så flinke der at når du blir servert spare ribs, så får du også med en våt serviett. Det skal alltid være med en våt serviett på tallerkenen når du får spare ribs. Dette her vet jeg. Mm. Og du vet det, Tore, for vi har spist det i USA mange ganger. men jeg tenker på hvis altså det går så langt da at han ikke får denne våt serviett, den stakkars Korak. Og det bare renner og fester, som man sier, fester seg til altså under munnen og så videre, og det blir, for det kan bli klissete. Da, jeg har et tips. Ja. Er du klar, Bjørte? Jeg er kjempeklart. Er du i dårlig form i dag, eller? Nei, jeg er kjempeklart. Du kaster deg liksom ikke så bra. Ja, jeg bryr meg ikke om spare ribs. Du hater spare ribs? Nei, du har fått servert hjemme hos Tore, og sa det var kjempegodt. Ja, men det er kjempegodt. Men det er bare, jeg liker ikke å spise sånn mat som blir klissete på fingrene av. Nei. Du er sånn som sier at det er kjempegodt, men du liker ikke noe særlig. fantastisk mat! Ja, men det er jo ikke egentlig så godt. Nei. Men uansett så har jeg lyst til å si at hvis den barbecue-sausen da brenner seg fast til under, altså haken din og så videre, riktig, så kan man gå til innkjøp, og dette tror jeg man får kjøpt på internett, altså et produkt som heter anal bleach. Og det er sånn for folk som har mørke rumpehull, og som har lyst til å sminke litt på rumpehullet sitt, så kan du da bleke rumpehullet. For et snart. Og da kjøper du dette Korak, og så bruker du anal bleach på haken din. Og så blir du like fin som du var. Okay. Det er vel mulig også bare gå over med en barbærhøvel, så får man sikkert av det meste, hvis ikke det gror seg inn i kjøttet. Tenker du på rumpa nå, eller tenker du på haka? Jeg har ikke tenkt på rumpa i det hele tatt. Ikke engang når jeg nevnte anal bleach? Nei, jeg valgte jo ikke. Du tenkte på haka fortsatt? Ja, jeg tenkte på haka, ja, og hva slags løsninger det var. Og jeg tror at hvis man drar om med en barberhøvel, så går det fint. Ja, ok. Så altså, vær forsiktig med barberhøvel rundt rumpehullet uansett. Altså, ja, det skal man alltid være. Jeg har brent meg på det mange ganger. Ja. Nei, jeg trekker det tilbake. Det var bare humor. Jeg kan ta et annet spørsmål, ja. Det er fra... Det var ekstremt grovt og lettbeint. Ja. Tusen takk for det. Mm. Det er fra Erik. Han heter Erik. Og han skriver, Tore Bjørte og vaktsjef Steinar, hvem vinner fotball-EM? Blir det Tyskland? Har du noen favoritter, du, Steinar? Jeg tror ikke det blir Frankrike. Nei. For, det var humor, ikke sant? Nei, det var humor. De tapte i går. Ja. Vi var så vant i går. Italia vant. Italia. Da tror jeg Italia vinner, ja. Bjørte, hva tror du? Nederland har fortsatt med? Ja. Da tror jeg Nederland. Jeg tror, eller jeg håper på Nederland. Mm. Det blir vel Italia. Ja. Jeg håper også på Nederland, og tror det blir Nederland. Ok. Nettopp. Så det er rett og slett altså enstemmig vedtatt at Nederland er radioresepsjonens offisielle. Ja, det var så tette bånd til Nederland, vi vet det. Ja, det har det, og så er det jo... Nei, vi har det. Å, ja, riktig. Hvem de? Nei, folk er nederlendere. Ja. Ja, flere spørsmål, Tore? Ja, det kan jeg ta. Eller kanskje Bjørte har lyst til å lese opp det? Jeg har lyst til å ta et, hva så... Bare klikk deg frem til riktig. Ja, bare ok, jeg kommer snart etter. Jeg kan godt ta et i mellomtiden, du. Ja, det er en som heter H2O, født dum. Nei, H2O. Han har et problem. Damen lager matpakke til meg, men jeg kjøper lunsj for cirka 50 spenn hver eneste dag. Hvorfor gjør jeg dette, spør Paul. Jeg tror nok det har noe med at... jeg bare mistenker at hun lager matpakken dagen i forveien. Ja. Da synes jeg det blir for dvast altså. Ja, det blir for, ja. Ja, det er ikke godt, nei. Nei, det er ikke godt nok. Nei. Men det er jo kjipt å ha et sånt forhold til dem at du ikke tør å si fra at det driter noe i den matpakken. Da har du et dårlig forhold. Kanskje du må komme deg ut av det? Ja. Ja. Vi stiller spørsmål tilbake til deg, H2O. Du er født dum. Kanskje du ikke er et godt forhold. Vi skal frem mot nyhetene med... Er Furu? Jeg tror ikke. Gaukru? Jeg er ikke sikker. Nei, vi får se hvem som har nyhetene. Uansett, frem mot nyhetene, Aerosmith og Dude Looks Like a Lady! Back on the road, Madcon sammen med Paperboys i radioresepsjonen. Radioresepsjonen består av Bjørte Perl Kjøstheim, a.k.a. navnbrukseksperten, Tore Sagen, a.k.a. den unge trollmannen, og Steinar Sagen, a.k.a. bollekongen. Og vi er her for å gjøre din formiddag litt enklere. Ja, er vi ikke det? Jo, det er vi. Vi svarer på spørsmålet i dag blant annet, og skaper rett og slett en relativt lettbeint stemning for dere som hører på. Definitivt. Det er i hvert fall målet vårt, tror jeg. Jeg tror det kan være målet vårt. Det kan du godt si. Ja. Hva skjer neste uke? Vi snakker litt om det nå. Ja. Ja, vi skal dra på tur. Vi skal dra til HV-festivalen i Arendal, og vi skal sende derfra. Det som er jo litt spesielt er at... Hva er en festival? Festival. Det er gjerne et sted der det er samlet massevis av artister. Det må være et sted. Det er et sted der det. Ja, et sted. Et område. Ja. Dette tilfellet? HV. Eller Tromøya. Tromøya, ja. Der rigger de opp flere scener. Forskjellige band fra inn- og utland kommer og underholder. Massevis av ungdom og voksne samles. Ja. Fortrinsvis unge, tror jeg, for å høre på disse artistene. Og så blir det også rigget opp en bitteliten scene der radioresepsjonen skal sende fra. Ja, akkurat. Så og, det er et, eller en stand, kan jeg så si. En stand, ja. Der kan vi komme og se da, oss på en måte gjennomføre en radiosending mellom klokken 14 og 15, eller mellom 2 og 3, hver eneste dag under HV-festivalen. Dette vil også da selvfølgelig gå ut på lufta, så altså, du som ikke skal til HV-festivalen vil ikke bli snytt av den grunnen. Du får jo selvfølgelig din daglige dose radioresepsjon, men på et litt annet tidspunkt. Det som er litt gøy da, som du nevnte tidligere da du var på live-innspilling av konserter, er at når du er der på HV-festivalen, så er det mulig å rope noe, og så kommer det på radioen. Ja, det, vi vil ikke oppfordre deg til å gjøre det hele tiden. Vi nedfordrer det. Vi nedfordrer deg, rett og slett. Men hvis du skal da, mot formodning til HV-festivalen på Tromøya, like utenfor Arendal, i neste uke, så kom innom oss mellom 2 og 3, og du vil få et slags show slash radiosending som du aldri har sett maken til. For det var en konkurranse i forbindelse med dette også, hvor man kan vinne fabelaktige premier, er det nevnt? Stemmer. Det er en konkurranse gående på nrkp3.no. Sånn heter, nrkp3.no som du kan gå inn, og så kan du klikke på et bilde der du ser tre artige amigos, nemlig a.k.a. oss, og så kan du være med på å prøve å vinne et livstidspass til HV-festivalen. Men da er du med i trekningen, og det foregår på HV-festivalen på fredag. På fredag, i vår sending. Ja. Selvfølgelig. Ja, og måten du kan vinne et livstidspasse på er å spille inn en kort videosnutt, enten med videokamera eller med mobiltelefonen din, og lage en hyllest til ditt favorittband. Dette kan du lese mer om på nettsidene, og så laster du den opp da til disse nettsidene, og så kan man klikke på det og se på det, og så kårer vi da en vinner neste fredag. Det er mye informasjon, men prøv å sette informasjonen litt i sammenheng med hva dette handler om, så forstår du det. Prøv å forstå det, framfor å bare pugge det. Ja. Hvis du synes dette var litt vanskelig, så kan du også laste ned podcasten vår, altså ettermiddag, altså fra denne sendingen, og høre dette en gang til. Riktig. Jeg bare si at det ligger jo inne mange forslag allerede, eller ja, mange bidrag. Det er mye morsomt og fint å se på. Vi har også laget et bidrag, ja, som også ligger der. Er du gal? Tror jeg. Ja, det ligger kanskje ikke der. Det går på NRK 1 på kvelden. Ja, så det er litt, litt rått. Strå vasser enn det var dere det ender, for å gjøre. Ja, det ender jo bare med at vi vinner livstidspasset. Ja, neida, vi kan ikke vinne det. Selvfølgelig ikke. Ok, vi skal ta flere spørsmål fra dere lyttere etter at vi har hørt Tommy Tokyo and Starving for My Gravy. Tommy Tokyo, det er jo ikke et ekte navn. Nei, det er tullnavn. Det er tullnavn. Det er humor. Det finnes ingen i hele verden som heter Tommy Tokyo. Dessverre. Dette her er Derail and the Demise. Yes. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Post. Radioresepsjons postkasse. Og så hørte du Tommy Tokyo and Starving for My Gravy og Derail and Demise her hos oss. Avmus, som det betyr. Demise? Ja, altså du, hvis du har for eksempel en hytte som du ikke besøker så mye på vinterstid, så legger man råttegift rundt omkring og råttefeller rundt omkring der for å avmuse, eller demise, nettopp engelsk. Jeg, uten å være helt bombesikker på det, så tror jeg du er litt revete nå, men det får være greit. Ja, men det er på humorens bekostning for å sitte på den måten, da. Okay, folk kan le av det, for de vet at det helt sikkert betyr noe annet. Jeg vet at derail betyr avspor. Ja. Det var country, enda western, eller det var bare country? Jeg tror ikke det var western i hvert fall. Bare country da. Vi skal til flere spørsmål fra dere lyttere. Og gammeren, jeg synes du er litt du henger deg ikke på i dag, altså. Oi, ikke det. Oh, nei, du sitter bare og venter og venter. Jeg og Tore snakker, og sitter du bare der. Ja, jeg venter på et, du kan jo komme, var det western, var det country, og så kan du kaste deg på. Hva synes du det var? Jeg synes det var country, så jeg synes det var helt ok. Men ikke western? Det var helt ok. Ja. Western er en egen musikksjanger, jeg visste ikke det. Country, western. Ja, det må være i forbindelse med country, tror jeg. Her kommer et spørsmål fra Per, og det går til Tore. Hvor er bogen på dyret? Jeg får bare inntrykk av at dette er et slags forsøk på å sette meg på plass og lure meg på denne måten. Nei, det er paranoid tanke, altså. Ja, kanskje det er det. Ja. Kanskje han bare lurer. For jeg vet hva bogen er. Ja. Det er skuldrene. Ja. Eller skulderen. Og forben også. Ja, forben også, ja. Ja, skulder og forben. Det labber, da, som det heter på dyr. Det inneholder 4,4-8,8% fett. På hva så, hvilket som helst dyr? Bogen på en kenguru har like mye som en gris. På storfe, da, selvfølgelig. På storfe, selvfølgelig. Vi snakker om storfe, gjør vi ikke det? Selv sagt. Hoveddyret. Det er ganske magert, men altså, det er 4,4-8,8% fett, da. Jeg synes kylling er hoveddyret, men det får være ofte enkelt å bestemme. Jeg synes jo ofte fisk kan være hoveddyr, også. Ja, det er vanligvis ikke det. Folk setter ofte fisk i andre rekke. Ja, det er rart med det. Mm. Jeg prøver å være flink og velge fisk foran kjøtt om dagen. Så jeg kaster meg på? Ja, hvis du... Hva er hoveddyret ditt? Det er ku. Ja, ku er ikke... Storfe, altså. Storfe. Ja, ikke okse. Nei, det er ku. Seiku, ikke... Seiku, ja. Seiku, ikke mør okse. Ja. Ok, greit, seiku. Er det surf and turf, det er seiku? Ok, jeg prøvde bare å heve humor i programmet. Det gjorde du ikke, dessverre. Seiku, ja. Jeg kan ta et spørsmål her, jeg. Det er fra Tennis Øyvind. Hei, Tennis Øyvind. Han er kreps, født i uheldiggrisens år, så han er relativt morsom type. Ja. Han skriver, hvorfor har de fleste land forskjellige navn på ulike språk? For eksempel Norge, Norway, Norwegen, eller Deutschland, Germany, Tyskland, Allemang. Navnet til et land burde jo være et egen navn, uavhengig av hvilket språk det omtales. Det er helt enig. Heter jo Steinar, Tore og Bjarte, uansett hvor dere er i verden. Nei, og der må jeg få lov å si at da jeg gikk på barneskolen, så skulle alle få seg hver sin britiske pennevenn. Ja. Og jeg fikk da beskjed om at jeg skulle signere med Terry, og ikke med Tore. For Terry var ekvivalenten til Tore i England. Tore er ikke et bra nok navn, rett og slett, for engelskmennene. Nei, så jeg er ikke enig i det. Jeg synes at alle heter noe forskjellig på forskjellige språk. Jeg blir ofte kalt, når jeg drar til USA, som jeg jevnlig. Ja, takk for det. Thank you. Så kaller de meg enten Stanley eller Stonehard. Eller jeg sier, folk kaller meg Stanley, så synes jeg det er litt nødvendig å si, call me Stonehard, please. Men når du drar i katolske land og sånn, så er det Sankt Einar. Ja, det er helt riktig. Ja, det synes jeg er å heve humor. Kjempebra. Nå bidro du. Du kastet deg på, og du gjorde det. Du hevde det nivået på programmet. Og vi er helt avhengig av det for at lytterne skal like oss. Du er så elsket. Uansett hva du sier, folk kaster seg. Bjørte, hva kaller du deg i utlandet? Jeg har jo et mellomnavn som er Paul. Så når jeg er utlandet så bruker jeg Paul. Men hva sier du da? Paul. Ja. Det er rart med det. Ja. Jeg sier ikke Paul sånn som du egentlig vil. Nei. Det er en som heter Anja, som er født i Fjollenes år. Hei, Anja. Og hun har det ikke så godt om dagen. For det står her, jeg venter på telefon fra skolen jeg vil inn på, om hvorvidt jeg har kommet inn eller ikke. Utrolig spennende, nervepirrende faktisk. Jeg er så nervøs at jeg er kvalm. Og det er hverken behagelig eller praktisk i forhold til at jeg faktisk er på jobb. Er det noe jeg kan gjøre for å bli kvitt stresset og kvalmen? Du kan jo ta graviditetstest hvis du går rundt og er veldig kvalm. Jeg tror ikke, så... du la merke til den første delen av e-posten. Dette her er ikke et graviditetsspørsmål. Det er en som er nervøs fordi han kanskje ikke kommer inn på skole. Ja. Tore, du var på vei til å si noe? Ja, jeg vil bare si at jeg har selv søkt på skoler og vet at det er forferdelig å sitte og vente. For hvis man ikke kommer inn, så føler man seg jo veldig dum, og det er jo man antageligvis også. Man får dummere enn alle de som har kommet inn. Jeg tyr til det enkle triks å bare drikke så mye alkohol som overhovedet mulig. For da bryr du deg ikke noe særlig. Da kan du si til vennene dine, jeg driter i den skolen egentlig uansett. Ja. Nå går jeg og kaster opp bak et tre. Hvis du er avfallsmenneske, så kan du også henvende deg til legen og få massevis av medikamenter på resept som gjør deg like glad, uansett. Eller du bare slapper. Du får det hvis du ber skikkelig hardt om det, og du har en litt ålreit lege. Kan lønne seg å kjenne en lege også. Men kan også gå altså hvis du er ikke så gammel, Anja, så kanskje du bor hjemme hos foreldrene dine fortsatt, og de har sannsynligvis noe sentralstimulerende i skapet. Kanskje Valium, som er veldig bra i sånne tilfeller. Det er helt supert. Du tar vekk alt av sånne spenninger og sånn, så kan du hvis du bruker det, vi kjenner deg jo ikke så godt Anja, men pott går også an, eller så kan man ta seg bare en skikkelig intens spinningtime. Ja, rett og slett. Få spenning ut av kroppen, ja, smart steiner. Men det skulle si også det at hvis du bruker Valium og ikke kommer inn på skolen, så er du like glad til det også. Det er liksom, du bryr deg ikke. Det som også går an er jo, det er jo bare et siste, da trenger du ikke å få resept eller noen ting, det er å onanere, som også er... Det fungerer i hvert fall for oss gutter, men jeg vet ikke om det, hvorvidt den samme avslappende, altså muskelavslappende effekten, om det er det samme for jenter? Nei, jeg var ikke klar over at de hadde en annen effekt. Jeg tror det er akkurat samme effekt. Kanskje, jeg tror også det er sånn. Jeg tror det. Jeg det er sånn helt annen følelse for meg. Nei, det tror jeg ikke noe på. Jeg kommer med et spørsmål her fra Syre Josef. Hei, Syre Josef. Født i høyre beinets år. Det er ikke lov å si Syre, tror jeg. Nei, ikke Josef i samme åndedrag heller. Nei. Nei, det er blasfemi. Ja. Hei, Josef. Hva er forskjellen på veranda, balkong, altan og terrasse? Hallo. Har du ikke sett det på typisk norsk, eller? Med Petter Skjerven? Jeg må le. Ja, dette her er jo ganske klart nå. Det er veldig tydelig, og jeg vet det. Få høre. Ja, altså, jeg kan godt si det. Ja. Altså, en balkong er altså en uteplass som henger på huset. Altså, den er fritthengende, altså den er festet i veggen og ikke med påler og søyler, ikke sant? Mens en veranda er, altså kunne man tro er fritthengende, men det har altså da søyler opp under for å holde den oppe, fra bakken. Pålebasert. Ja. Terrasse, så var det spørsmålet om det også. Ja. Det er bare en platting som ligger da, enten oppå et hus, oppå et tak, eller på bakkenivå. Ja, nettopp. Altan, tror jeg, Petter Skjerven gravla da det programmet gikk. Det var ustyrkelig festlig da Skjerven, han gravla altan, like vaker selv, tror jeg, om det var. Ja. Han gravde en grav, og så var det da dataanimert, la den der graven. Spad over, så blir man også fløy opp til himmelen og sette en prikk over inn. Oi, ok, ja, det er ikke sånn at om et par hundre år så er det noen som kan gå ned og bak oss selv og grave den opp igjen. Vi har funnet det. Jeg tror det var audiovisuelt, altså, hele greia. Oi, ok, ja, nettopp. Og så bare husk da, på 17. mai så står ikke kongefamilien på slottsbalkongen. De står faktisk på slottsverandaen. Fantastisk, okay. Så utrolig interessant. Det er faktisk helt hårdett. Skal vi ta et kort? Har du et lite kort til der, Tore? Nei, dessverre. Jeg vet at det er mange der. Ja. Bjørte, har du et kort lite til? Nei, ikke helt. Ikke du heller? Har du et, Steina? Jeg burde si ja nå. Jeg kan jo i hvert fall bare hvor er bogen på dyret? Nei, det er det. Jeg kan nevne for lytterne at pizza rusticale, altså denne prisvinnende pizzaen, koster 9 kroner på Coop Ops. Det er ganske billig. Det er produktplassering. Jeg har et spørsmål, jeg. Det kommer ifra Jonas Adrian, kan det stemme? Det står i hvert fall det. Ja, hvis dere skulle forme et band, hva slags image ville dere skapt? Ville dere hatt et spesielt image hver spørsmål? Jeg tror i hvert fall, hvis jeg kunne velge image på bandet vårt, så tror jeg jeg ville gått for det image som Grand Prix-finalisten King of Trolls valgte her for et par år siden. Ja. Det er litt sånn med sånne store sånn skinn, sånn bjørneskinn og sånn, og tøft skjegg og rock og gitarer. Og i tillegg ta det blå over øynene fra R.E.M. Ja, det er vårt image. King of Trolls med blå fra øynene. Ja, R.E.M., ja. Alle var enige om det? Ja, enstemmig vet så bra. Ok, takk for at du stilte spørsmål til radioresepsjonen i dag, kjære lytter. Og takk også til dere som ikke fikk deres spørsmål på lufta. Vi skal høre din favoritt hiphop-låt gjennom tiden, Tore. Det skal vi. Det Stan med Eminem. 3-3-3-3-3-3 Du hører på 3-3-3-3 Rumble in Rodos med låta Flavored Envy. Ikke så rent lite aktuell det bandnavnet. Nå begynner det vel virkelig å riste i Rodos frem mot sommeren og gjennom. Det er mange som går til Rodos, ja. Jeg regner med det. Ja. Jeg regner med at sånn 11-12% av alle som hører på radioresepsjonen akkurat nå skal til Rodos. Mm. Eller planlegger å bestille en reise dit. Jeg har lyst til å dra dit, da. Mm. Jeg har lyst til å dra dit. Jeg har lyst til å dra dit. Eller kanskje bare hørte denne sangen nå og tenker... Jeg drar til Rodos. Ja, jeg har hørt om bandet, ja. Mm. Det ligner jo litt på J.R. Ewing og Amulet, dette her. Ja, men det skal ikke være noe negativt, det. Nei, nei. Det må være lov å lage noe i samme sjanger, alle andre gjør jo det. Veldig sant, det. Veldig godt sagt også. Tusen takk. Jeg vil bare si en ting til forbindelse med den HV-festivalkonkurransen. Festivalpasskonkurransen. Altså, hva er det jeg skulle si om? Jo, gå inn på de sidene på NRK P3.no. Alt dette sa du. Det sa jeg da. Men så kan man se på de forskjellige videoene, og jeg må si at foreløpig så har jeg den Band of Horses-hyllesten som min favoritt. Jaha. Har dere noen favoritter der? Bortsett fra de som er laget her på P3, altså laget av oss? Mm. Nei, jeg liker nok best de som er laget av oss. Ja. Du, altså den vår, liksom? Jeg er fornøyd med vår. Ja. Jeg synes da Band of Horses er den beste forløpig. Animasjon, kjempebra. Veldig gøy. Det er mange som... muligheter, altså hvis man har lyst til å lage en hyllest til sitt favorittband og vinne et livstidspass til HV-festivalen. Det er helt fantastisk. Ja. Og mange som spør også hva skal skje på P3 mellom 10 og 12. Ja. Da, nå stopper jeg deg litt, ja, for du tok ikke med hele tankerekken. Hva skal skje med, på P3 mellom 10 og 12 under HV-festivalen? Ja, så, ja det var det jeg mente. Ja. Altså på formiddagen. På formiddagen, ja. Ja. Så... Du kan sikkert fortelle lytteren også hva det er som skal skje. Hva som skal skje i mellom 10 og 12. Da blir det... Da blir det stilt regning med. Nei, nå har... Vet du hva? Du har ikke lest memoene som har blitt sendt rundt. Det er DJ Pia som skal holde forte mellom 10 og 12 i hele sommer når vi har ferie. Akkurat, ja. Hun er en av Norges mest ettertraktede DJs, så det er bare å glede seg. Også forfatter, skrevet i hvert fall en utlivsroman, som jeg dessverre ikke har fått lest. Jeg har lest utdrag fra den, og den virker veldig spennende. Ja, for det, hvis, i hvert fall hvis du går mye ut i Oslo, så kan du kjøpe den boka av Pia Skjevik. Hvis du kommer fra for eksempel Hønefoss og tenker til å dra inn på byen i Oslo og dra på de aller råeste klubbene, så anbefaler jeg å bare skumme kjapt gjennom den boka av Pia Skjevik først. Ja. Så hun skal ha sendinger altså. Jeg tror det blir veldig fint. Jeg pratet med henne på P3-festen som vi hadde for noen uker siden. Riktig. Og hun har noen ideer og noen morsomme innslag som, jeg vet ikke om jeg får lov til å si det. Men, ikke si det. Bare drypp litt informasjon. Jeg tror at hun skal få med seg han, advokaten Jon Christian Elden. Nei, han skal være fast gjest hos Pia i hele sommer. Men han har jo virket som han har et av de tetteste programmene i hele verden, så vidt jeg kan lese ut av mediene. Han får alltid tid til... Han tar seg tid, han. Det er veldig bra. Altid tid til Peter, ja. Altid. Ja, det blir, så det blir en veldig fin sommer. Så HV-festivalen blir da den siste sendeuken vår før vi tar ferie. Riktig. Mm. Ok. Men vi er tilbake igjen til høsten. Jo, helt klart. Ja. Vi skal høre en låt som du kanskje liker. Der ute, jeg vet ikke, grunnen til at vi spiller den er fordi de som bestemmer musikken, regner med at de fleste liker denne låten her. Og det er med Justin Timberlake og Tore Madonna. Eller Madonna! Madonna! 4 Minutes. Hallo, det er Tore. Hei, Tore, mam. Det er søstra di som ringer deg. Hallois. Hei, Trudmor. Hvordan står det til med storesøstra mi? Storesøstra? Synes du har lagt meg, Tore? Å, herre min skaper. Har jeg blitt tjukk nå? Faen igjen, Tore. Det er jo bikinisesong, og så får jeg slengt i trynet at jeg er en dritfeit valeross. Ja, jeg har ikke sagt at du er en dritfeit valeross, Trude. Altså, storesøster er jo da først og fremst et begrep som forteller at du er eldre enn meg. Ja, lover du, Tore, mann. Lover du på tru og ære, 10 kniver i hjertet og mor og far og onkler og tanter i døden, at jeg ikke har blitt feit som et utrydningstru av sjøpattedyr? Altså, Trude, altså, hvis jeg skal være ærlig, du har jo kvinnelige former. Det var det jeg visste. Jeg er en diger medisinball av bein, flesk og hud. Du vet at dette er selvmordsforsøksmotiv i Bøtter og Spannbrutteren, at jeg har 276 registrerte turer til Oslo kommunale legevakt nettopp av den grunn. Jeg burde jo faen ha fått platinummedlemskap snart. Det er jo vanligvis bare et rop om hjelp, da, men plutselig så gjør jeg alvor ut av det, Tore. Og jeg som har kjøpt meg mikrobikini og alt. Mikrobikini, trodde? Er det... Er det det jeg tror det er, eller? Altså, mikrobikini, det er rett og slett en bikini som ikke dekker til mer enn det høyst nødvendige. Det er bare så vidt at du kan si at jeg er påkledd, da. Vi snakker her om et plagg som ikke nødvendigvis dekker det brune området rundt brøstvortene. Vi snakker om en bikinitruse så liten at hvis hamstere var jøder, så hadde dette plagget blitt en litt snau kalott. Ja, det sexy, eller? Ja, det får være opp til hver enkelt kar å avgjøre. Men hvis du ikke setter pris på konseptet mikrobikini, så er det enten homo eller dev. Ja, ja. Eller kanskje broren din? Ja. Eller så? Ja, jeg skal på Bon Jovi-konsert med Anka og Ako og Thea i kveld, da. Bon Jovi, det er skikkelig mannfolk, det. Å, ja, å, herregud, jeg må rense sofaputtene hvis han har vært på skjermen. Anka har kranglet slash ligget seg til 4 backstage-billetter, da, så vi får møte både John, Bon og Richie bak scenen, da, Tormann. Å, ja, jeg ikke flau over å si det. Hvis anledningen byr seg, så skal både John, Bon og samboere få senke rockesepteret sitt i mitt aller helligste, og mitt neste aller helligste, og mitt tredje helligste, da. Ok, ok, greit, greit, greit. Men vet Ømer at du skal backstage med mannen du har hatt et erotisk avstandsforhold til siden Living on a prayer fra 1986? Dyrker? Nei, altså, han tror at jeg skal på hore- og halikparty i Drammen, han. Så da slipper jeg å skifte til groupie-kostyme. Jeg ikke så dum, jeg skjønner du, Tore. Tenk på alt, jeg. Jeg ikke den skarpeste kniven i skuffen, jeg skjønner du, Tore. Det tror du mener at... Jeg glemmer det. Skal du ha ferie fra Babyland i sommer, eller? Ja, ja, skal jeg love deg, Tore, mann. I huet og ræva, jeg er så sliten. Jeg har jobbet 15% for den slavedriveren hele sin påske. Så jeg har jobbet litt overtid da, så det blir sånn 17-18%, tenker jeg. Men det skal jeg avspassere da, så det blir vel 6 ukers ferie da, i sammenhengene. Så skal jeg besøke foreldre til Ømer da, i Alanya da, så det blir moro da. Det blir koselig da. Ja, det blir koselig. Du, Tore, mann, jeg har tatt noen brett med diverse sove- og innsovningstabletter, og skylte ned med oppfyllkåren, så du kunne ikke kjørt meg ned til legevakta for pumping. Og så kjøper du med en pakke familie der og en pakke Pepsi Max, så rekker vi taco før jeg drar på konserten i kveld. Kan ikke gjøre det, Tore, mann? Jo, kan jeg gjøre. Ja, så koselig, ja. Da ses vi da. Da ses jeg glad i deg, Tore. Jeg er glad i deg, ja. Ja, broren min. Ha det. Ha det. Beck Hansen, loser i radioresepsjonen på NRK P3. Oh, yeah! Yeah! Han har ikke sånn ryggproblemer, han. Ja, men han har sånn... Osteoporose. Ja, akkurat sånn. Det er jo stiv som en stokk når han står på scenen. Ja, akkurat. Jeg husker jeg så han på Øyefestivalen, var det i fjor eller forfjor? Var jo, han leverte jo et fantastisk show til tross for denne da alvorlige sykdommen. Ja. Han var jo ikke så veldig sprelsk, men det har vel, det kan vel sikkert linkes opp mot lidelsen. Ja, men det er derfor han hadde mye dokker på scenen. Ja, han hadde dokker som forestilte hele bandet, og så var det en sånn dokker-marionett-fyr. Ja, det var veldig morsomt. Det var veldig morsomt. Ja. Så hadde de vært med de dokkene ute i Oslo og sånn, og spilte en video som de viste, så var de snakket med folk og sånn. Da snakker du om å være driftig, altså det å gidde og gjøre noe sånt hvert nytt sted man kommer. Ja. Ikke sant? Det er helt apparat som ordner det der. Han, han, han er jo sikkert ganske verdsatt av plateselskapet sitt, og vi vet jo hvordan plateselskaper er. De suger de største artistene tomme for næring, og så spytter de ut igjen som våte kluter. Ja, forbanna, jævla nazi-jævler hele gjengen. Når selskapet har fått nok, og når ikke artisten selger penger lenger, da er det... Ja. Eller hvis osteoporosen spiser opp innvendig, så er det rett ut. Ja. Jeg bare en liten kommentar til denne sangen som jeg virkelig ikke visste, at det at han sier sånn Saja Pedigar, så, hva er det han sier for noe? Ja, det skal jeg finne ut av. Vet du hva han sier? Nei. Han sier Soy un perdedor. Soy un perdedor. I'm a loser, baby. Men, så hva betyr det? Vet du hva det betyr? Nei. I'm a loser. Nei. Jo, det er vel det samme. Kan de ikke si noe annet når de først skal si noe på et annet språk? Ja, hva er det du vil at soy un perdedor betyr? Jeg kunne for eksempel sagt nå lurer jeg deg med teksten min. Du lurer på hva jeg sier på engelsk, men egentlig sier jeg noe på spansk. Det ville vært så mye lengre, vet du. Det ville vært sånn I'm a loser, baby. Men da kan du strekke ut refrengen, da. Det er jo også en mulighet, men jeg tror ikke vi skal begynne å flikke med den klassikeren som vi nettopp har hørt. La oss ikke begynne å flikke med den. Soy un perdedor. I'm a loser baby, so one to kill me. Ja, ok, vi skal snart ha stand-up comedy, Bjørte. Ja, det er vel tvilsomt om det blir tid til det i dag. Ja, klokken er så mye. Ja, det rekker nok det ganske. Ok, vi tar en veldig kort, stand-up, er det ikke det? Ja, det er en veldig kort stand-up. Du gruer deg og gleder deg. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Før det, Elvira Nikolaisen, Will You Fight For Me? Det spørs. Jeg kjenner deg knapt, Elvira, så jeg vet ikke. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up-spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Bjørn. Bjarte Kjøstheim! Ja, tusen takk, tusen takk. Takk. Ja, bra stemning. Nei, det er ikke lov å si. Ja, okay. Ja, jeg husker bare i min barndom så hadde min familie så dårlig råd at vi måtte jo snu på kronene før vi kunne bruke de. Vi hadde faktisk så dårlig råd at vi til og med måtte snu på monopolpengene. Nei, den gangen så hadde vi ikke råd til sand i grøten en gang. Vi var så fattige den gangen at en gang så hadde vi innbrudd hjemme oss, og da la tyven igjen sølvtøy. Den er ikke dum. Den er fin. Så husker jeg en gang at jeg, i tredje klasse så bestemte læreren at vi i klassen skulle få oss et fadderbarn, og da ble det meg. jeg har ikke så mye mer. Jeg husker vi sendte sånn brukte klær til Somalia, men de sendte de tilbake igjen da. Og så husker jeg endelig, til deg, da, ja, til meg, ja. Ja. Husker jeg at min far, han endelig fikk så mye fikk nok penger så han kunne få seg et eget sånn minibankkort. Riktig. Så trengte han bare et siffer på koden. Nei, ferdig. Ha det. Det er humor. Kjempebra. Tusen takk. Hjertelig bra. Dette her var noen puncher der som var altså, noe av det beste punchene, enkeltpunchene da, som vi har hørt her i Radioresepsjonen. Det må jeg bare si. Og for det så skal du ha honnør. Og dette har du funnet på selv. Og det er, altså, det er nesten spurvis, men det er ikke spurvis. Jeg må innrømme, jeg hadde litt stjålet den der sånn halvveis enig, men jeg hadde skrevet den litt opp. Hvilken har du stjålet? Hadde du stjålet en av dem? Det med sølvtøy? Ja, men jeg hadde gjort den om det. Hadde du stjålet det med sølvtøy? Ja. Men jeg hadde byttet ut sølvtøy med penger. Jeg må jo innrømme det hvis jeg hadde. Den før der som var det morsomste av alle, hva var det? Fadderbarn. Nei, den hadde jeg funnet på selv. Ja, den synes jeg. Ja, det var, nei, det var eneste jeg hadde stjålet, at tyven hadde kommet inn, så la tyven igjen penger. Ja, jeg gjør det om etter sølvtøy. Ja, men sølvtøy jeg synes var bedre. Sølvtøy, ja, ikke sant? Sølvtøy var mye bedre. Ternekast 5 fra meg. For jeg synes det, jo, det var intens, morsom liten sak. Ikke noe kontakt med publikum, riktig nok, men det er det som trekker ned til. Jeg var så nervøs, jeg klarte ikke å åpne den kontakten med publikum. Jeg gir 4, og synes det var en besnærende tanke at man har færre siffer jo mindre penger man har på konto. Så for eksempel, hvis man har 1 milliard kroner, så har du kanskje et 50-siffret ja, det er litt morsomt. Ja. Det er morsomt. Det er sært. Det er helt sånn klinkokosummer. Ja, det er, jeg blir helt gjerne av det. Takk for det. Takk skal du ha, Bjørte. Ja, bare hyggelig. På Hovefestivalen så skal vi ha en stand-up-konkurranse, og vi skal finne ut hvem som er best i stand-up, rett og slett. Ja. Fy søren. Det er sånn, sånn senkveld-aktig. Ja, det kan godt se. Bare ta 3, da, i stedet for 2. Ja, det er enda gøyere med 3. Dette her er The Offspring med Self-Esteem hos oss her i Radioresepsjonen. Vi er snart ferdig. Vi skal, ja, vi får se hva som skjer. Men det går ikke ennå. Nei, vi kommer til å bli her i hvert fall i 7-8 minutter. Vi tar det etterpå. Ja. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. The Offspring, Self-Esteem i Radioresepsjonen på NRK P3, ditt favorittformiddagsprogram her på NRK P3, skulle bare mangle. Last ned podcasten vår, det er gøy, da kan du begynne å samle på det. Du kan samle på det, du kan eie det på en måte, du kan eie det gratis da, så videre. Du går på nrk.no/podcast og scroll deg ned forbi alle de andre rare, obskure programmene som du kan laste ned, og så finner du Radioresepsjonen og så begynner du. Eller du kan gå inn i iTunes og trykke på subscribe. Det er gratis. Ja. Yep. Hva gjør vi nå? Putter du fingeren i den diskosformen og kjøkkmaskinen? Tradisjonen tro. Den som får støt, blir altså skutt også. Og så videre. Jeg orker ikke. Det var ganske lenge siden. Ja, det var på tide altså. Det er sjelden du får han, egentlig. Ja, for han. Ja, for det, vi skal være forsiktige, for vi skjøyte jo vår assisterende tekniker i går, Helgar, i armen, så han fikk blodutredelse der. Vi skal prøve å være forsiktige i dag. Ja, ikke skyt i armen. Du har armene så lavt nede, det er fare for at du blir truffet. Ja, jeg bare passer på testiklene. Du var bak på låret, eller? Ja. Du får det ikke testiklene. Nei, nei. Vet du, hva skjedde nå? Helt grusomt. Eller som Helge har sagt, faen i helvete. Unnskyld, det var ikke meningen å banne, men han er fra Nord-Norge. Takk til deg, Nanbro-eksperten. Takk til deg, unge trollmannen. Takk for det. Takk til meg, Bollekongen. Vi runder av, er tilbake i morgen. Etter oss kommer Elvis-brødrene. Dette er Easy Riders. Ha det. Ha det bra. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.